نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، التكبر صفة ذميمة يتصف بها إبليس وجنوده من أهل الدنيا الذين طمس الله على قلوبهم. وأول من تكبر على الله إبليس اللعين، ثم تكبر على خلقه، فقال ربنا جل في علاه: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. katika mlolongo wa khutba mbili za aljuma ambazo zimetangulia, khatibu wa pili Sheikh Abu Abdul Wahhab Al-Yasa' hafidhahu Allah ta'ala alitaja kwa ndugu yetu ambaye ananasihiwa ataraja arejee katika haki. Alitaja kwamba al-akh kadhab, al-akh mutakabbir, al-akh khabith wa sadaqa hafidhahu Allah ta'ala. Alitaja kwamba huyu bwana ni kadhabu, bwana huyu ana kibr, kwa yale ambayo tutayaona katika khutba hii. Sifa ya kibri ni sifa dhamima, ni sifa mbaya, hasifiki kwa sifa hii isipokuwa Iblis la'anahu Allah ta'ala, ambaye amemfanyia kibri Allah tabaraka wa ta'ala, na yeye ndiye kiumbe wa kwanza ambaye alitakabbara ala Allahi subhana. Awalu man takabbara ala Allahi huwa Iblisu la'in, wa kwanza aliyemfanyia kiburi Allah tabaraka wa ta'ala ni Iblisi aliyelaaniwa. Pale Allah tabaraka wa ta'ala alipomwamuru amsujudie Adam, faaba wastakbar, akakataa na akafanya kiburi. akalitaja hili Allah tabaraka wa taala kwenye Qur'an, akasema walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum katika suratul a'raf, na kwa hakika khalaqnakum tumekuumbeni, kwa kuumba asli ya umbile lenu, tumekuumbeni kwa kuumba asli ya umbile lenu. Asli ya umbile lenu ni mchanga na udongo aliotokea baba yenu Adam alayhi salam. Thumma sawwarnakum, kisha tukakutieni sura, tukakupeni maumbile yaliokuwa mazuri. Ayuhal insan ma gharraka bi rabbika alkarim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayi suratin ma sha'a rakkabak. Ewe insan, ma gharraka bi rabbika alkarim, kipi ambacho kimekuhuri, kipi ambacho kimekudanganya, kipi ambacho kimekuhadaa ukamuasi mola wako mkarimu? Akataja ukarimu wake Allah tabaraka wa taala, alladhi khalaqak fasawwaka fa'adalak fi ayi suratin ma shaa rakkabak, ambaye amekuumba wewe akakusawazisha akakulingamanisha sawa ukawa umesimama rajulan sawiya, kisha katika sura aliyoitaka yeye Allah tabaraka wa taala akakutengeneza ukawa umefanana na baba yako, amekutengeneza ukawa unafanana na mama yako, amekutengeneza fi ayi suratin ma shaa rakkabak walaqad khalaqnakum, na kwa hakika tumekuumbeni. Thumma sawwarnakum, kisha tukakutieni sura. Thumma qulna lilmalaika, kisha tukasema kuwaambia malaika usjudu li Adam, msujudieni Adam. Wakasujudu malaika wote isipokuwa Iblis, lam yakun min as-sajidin, hakuwa miongoni mwa waliomsujudia Adam sijida ya heshima na taadhima, sijida ya ihtiram. Allah tabaraka wa taala akamuuliza ma manaka an tasjuda idh amartuk, kipi ambacho kimekufuilia wewe usimsujudie yule ambaye nimemuumba kwa mikono yangu miwili nikampa sharafu hiyo ambayo sikumpa yeyote min alalamin? Ukitoa Taurat na yale yaliyokuja katika hadithi jannatu adn, kipi kimekufuilia Iblis usimsujudia yule ambaye nimemuumba kwa mikono yangu? Hii ni aya Allah tabaraka wa taala inatubainishia wazi kwamba at-takabbur khuluqun min akhlaqi Iblis, kiburi, kiburi ni tabia miongoni mwa tabia za Iblis. Na aelewa yule ambaye kwamba ana kibir, kwamba anajipamba na akhlaqi za mashaitani, shaitani ambaye amemtakabbar Allah tabaraka wa taala akakataa kumsujudia Adam, kila ambaye atakuwa na kibri katika haki afahamu kwamba yeye ni jeshi min junudi Iblis, ni jeshi katika majeshi ya Iblis, na kwamba hakujifananisha na malaika wa Allah tabaraka wa taala ambao wamemtii Allah tabaraka wa taala, faqa'u sajidin, wakapomoka chini kumsujudia Adam alayhi salam. أيها الناس عباد الله, تبيع كبري هل يستهيك وداعي قد مدعات أما ومجبام وداعي أهل السنة والجماعة فمدكما كلنا دور الخطأ صوتتنا كسايا, لكن أنا كسايا أكتربا هشوى أكرجيشوى قد حق أرجيه قد حق أصفاني وكنزاننا حق. Usilete kiburi mbele ya haki, kiburi si maungwana, kiburi ni sifa ya Iblis. Kiburi hiki kinampelekea mja wa Allah tabaraka wa taala aikose pepo ya Allah tabaraka wa taala, bali kiburi kitapelekea kwa mwenye kiburi huyo akose kutazamwa na Allah tabaraka wa taala kwa jicho lake la rahma, kama alivyotaja al-Imam Muslim rahimahullahu taala katika hadithi ya Abdullah bin Mas'ud radiyallahu taala anhu, kama anasema bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, la yadkhulu al-janna man kana fi qalbihi مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال سمع رسول عليه الصلاة والسلام يقوم بها ينجي بيبوني لا يدخل الجنة حتى ينجي بيبو يا الله من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يولي أمباي إتبتكانا كالتنسياك بونجا ندوغو يا كبر. وكذلك ما صحابة قم كبر لكفاء بزوري ذيات بزوري لما بزم زوري. أكسام الله كالتما صحابة إن الرجل حكيك يموت يا رسول الله أنا بين ما بزياك يا بزوري ذيات ذاك ذي بزوري kana kwamba anauliza hadha min alkibri, hiki ni kibri? Akasema alkibru bataru lhaqi wa ghamtu nnas, kibri ni kuikataa haqi. Inapokujilia haqi ya Allah ukaikataa, iliyobainishwa kwa albarahin, iliyobainishwa kwa alhujaj addamira alwadiha, ukaikataa haqi ya Allah tabaraka wa taala kuinusuru nafsi yako au kuwanusuru watu wako na pote lako, ukaiacha haki ya Allah tabarak wa taala, hicho ni kibir. Wa ghamtu nnas, na kuwadharau watu, kuwadharau watu ni kibir. Haya anayosema Rasuli alayhi salatu wassalam, mwenye punje ndogo ya kibri haingii pepo ya Allah, haifai kwa dai kuwa na hulka hii. Bal kibir tutakuondoshea jicho la Allah la rahma, kama alivyotaja al-Imamu Muslim rahimahullahu ta'ala. Anasema hadathana Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malik an Nafi' wa Abdullah ibn Dinari wa Zaid ibn Aslam kulluhum yukhbiruhu an ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. كما رسول بن متنى صلى الله عليه وسلم حتى امتزام الله حتى امتزام الله وتزماجي ورحمة يولي أنباء أم بروزا هو زاكي وكبوري aliyefanya jambo kwa kiburi hatotazama na Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ni wajibu kwa Waislamu wajipambe na sifa iliyokuwa nzuri, wajiepushe na sifa hii ya kibri ambayo mwanzilishi wake ni Iblis, aduu Allah wa aduu rasuli wa aduu lmuminin, na kwamba ajipambe na sifa ya tawadhu, na kwamba ajipambe na sifa ya kuikubali haki popote itakapotoka haki hiyo. وإلا الله تبارك وتعالى في القرآن أمتاج سهم نينجي أكعينيش الله تبارك وتعالى أذابوا زوال أنباوة فني كبر. أكسم الله تبارك وتعالى الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. حكيك والأنباو يستكبرون عن عبادتي ونفن كبوري ونكون كبري جوري إبادة زانجو au kutokamana na ibada zangu, na nasaha ni ibada, bali nasaha ni dini. Adinu nasiha, adinu nasiha, adinu nasiha. Kulla liman ya Rasulallah, kala lillah walirasulih walikitabih waliaimati lmuslimina wa ammatihim. Dini ni nasaha, dini ya Allah ni nasaha. Anayekataa nasaha amekataa ibada, amekataa dini ya Allah tabaraka wa taala. إن الذين يستكبرون عن عبادتي حكذا ولأنباه ونفني كبوري إبادة زانه سيدخلون جهنم وتوينجي متو جهنم داخلين وكوا ومذللك. wenye kibr. Haya ni malipo yao aliyoyataja Allah tabaraka wa taala, rabbuna khaliquna ilahuna. Haya ni maneno yake subhanahu wa taala. Bali akasema qila dukhulu abwab jahannam khalidina fiha fabisa mathwa almutakabbirin. Wataambiwa watu wa motoni, ingieni katika milango ya jahannam, mkae milele humo. Haya ni mashukio ya wenye kiburi. Haya ni mashukio ya wenye kiburi. Wenye kiburi waliokataa haq, wenye kiburi wanaodharau watu, wataingia mahala hapo. Haya amesema Allah tabaraka wa taala. Na akasema tena katika suratul a'raf, walladhina kadhabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wale ambao wamezikadhibisha aya zetu na wakazifanyia kiburi, hao ni watu wa motoni, humo watakaa milele. Na akasema tena Allah tabaraka wa taala, innal ladhina kadhabu biayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabus samaa ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. نوال أمباو ومزكذب الشعيزات واستكبروا عنها نوكذفن يا كبوري لا تفتح لهم أبواب السماء حواتفنقلي وملانغ ينبينغو ملانغ ينبينغو يتفنقلي وقروه زو إسلام. والأمباو ولكو كفر وزاو زنا بيشويو زنا بابا نملائك والله zikiwa zimebishwa sanda na zikapakwa manukato ya peponi, zitabisha hodi kila mbingu mpaka ifike mbingu ya saba, mpaka ifike kwa Allah tabaraka wa taala. Wale ambao wamezikadhibisha aya za Allah tabaraka wa taala, wale ambao wamezifanyia kiburi aya za Allah tabaraka wa taala, Allah anasema la tufattahu lahum abwabu samaa, hawatafunguliwa milango ya mbingu, wala yadkhuluna aljanna, na wala hawatoingia peponi. Hata yalija aljamalu fi sammi alkhiyat, mpaka akiweza ngamia kupita katika tundu ya sindano. Anasema al-Imam al-Sadi rahimahullah ta'ala yukhbiru ta'ala an iqabi man kadhaba bi ayatihi falam yu'min biha. Ana khabarisha hapa Allah tabaraka wa ta'ala, ana khabarisha adhabu za wale ambao wamezikadhibisha aya zake alafu hawakuziamini aya hizo, maa annaha ayatun bayinat, muda wa kuwa aya hizo ni aya zilizokuwa wazi. Wastakbara anha, na akazifanyia kiburi. Falam yanqad li ahkamiha, hakukubali kuhukumiwa na hukumu za aya hizo. Bal kadhaba wa tawalla, bali amekadhibisha na akatoa mgongo, akafanya kiburi. Anasema annahum aisuna min kulli khair, kwamba watu hao watakata tamaa kwa Allah tabaraka wa taala, kutokamana na kila aina ya khairi, hawatapata khairi kwa Allah subhanahu wa taala. Fala tufattahu lahum abwabu samaa, hawatafunguliwa milango ya mbingu. Fala tufattahu lahum abwabu samaa li arwahihim, wala roho zao wanapokufa watu hao hazitofunguliwa milango ya mbingu. Anasema wasaidat turidu al-uruja ila Allah, zikiwa zinapandishwa roho hizo zinataka kuelekea kwa Allah. Fatastaadhin, zitaomba idhini. Fala yu'dhanu laha, hazitoidhinishwa. Zisipoidhinishwa kupanda juu, wapi zinaelekea? Inna kitaba al-fujjari la fi sijin, ikikataliwa roho hii kupaishwa juu kwa Allah tabaraka wa taala, basi makazi yake roho hii ni katika ardhi ya mwisho kabisa. Inna kitaba al-fujjari la fi sijin. Ayuha an-nasu ibadallah, haqqi ya Allah ni thaqil, haqqi ya Allah ni thaqil, haqqi ya Allah ni nzito. Anasema al-Imam Husayn ibn al-Fadl, hakuna ambaye ana uwezo wa kuibeba haqqi ya Allah illa qalbun muayyadun bit-tawfiq, isipokuwa ile nafsi, ule moyo ambao umetiwa tawfiki na Allah tabarak wa taala. Wa nafsun muzayyanatun bit-tawhid, na ile nafsi ambayo imepambwa na tauhid, hii ndio ambayo ina uwezo wa kuikubali haki ya Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد كبر لصفة مبايا حيفاي حيلنغماني قوم إسلامي يوتا تليمبالي داعي ومفانا أمر الله تبارك وتعالى أمتتجيه من القرآن نكتك مفانا أمر الله تبارك وتعالى ambao ametutajia ndani ya Qur'ani ya wale watu ambao wana kibri na haki ya Allah tabaraka wa taala ni al-Walid ibn al-Mughira Walid mu'alid al-haq muharib lillahi wa rasuli bil muharaba wal mushaqqa Walid huyo anampiga vita Allah anaipiga vita haki anampiga vita bwana mtume sallallahu alayhi wasallam أنا كنا قوبة لشريعة المشاقة نكنا قوبة لشريعة فإن خفتم شقاق بينهما شقاق أصلياك هو يكبت كوله هو يكبت هك أكبت لمبت يوي وكنت جميع الأقوال المرجوحة قول مبابو أمازو مزكتا أهل العلم أمازو عزينجيك التأكيلي أمازو سنفنغالنا النقل الصحيح والعقل الصحيح والنقل الصريح الوليد الله سبحانه وتعالى على نسميه في القرآن أنجلية أذاب نمالبه وتكوية باتة ويكبر مليحق أنا سمى ذرني ومن خلقت وحيدا محمد نياتي نهوي أمبالي لمموما بكيانه لمموما هوي بكيانه sikumuumba kwa mali sikumuumba kwa watu kwamba kuna watu wamenikokoteza ni muumbe au kuna mali nilipewa ni muumbe wala chenginecho bal alasema Allah alasema al-Imam As-Sa'di falam azal urabbihi huyo ambaye nimemuumba peke yangu sikuacha kuwa mimi ninamlea huyo wa utihi na ninampa katika fadhila zangu niache naye huyo ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا نكمجاليا نكمبا مالا ممدودا مال نينجي ممدودا كثيرا وبنينا شهودا نكمبا فجانا نكمبا وتوتو شهودا حاضرين عنده أمبو وقناه وتوتو وقنا مزازي واو حاضرين عنده على الدوام انا يشناوكم دوت اكتاككم وانا هوي وانا موانا اكتاككم تما يولي يوبو انا رفايكا كبتيا واو ويقضي بهم حوائجه نانا كيلي حجزاك كبتيا هوا توتو تمنبا سيسي بانينا شهودا ومهدت له تمهيدا anasema na nikammakinishia ardhi hii mahattu lahu tamhida makantuhu makantu lahu al-ard wa asbabiha nimemmakinishia hii ardhi na sababu zake anayotaka anayapata kwa wakati wote thumma yatma'u an azid kisha anatumai ya kwamba atazidishiwa siku ya kiyama kalla jambo halipo hivyo tamaa yake imegonga mwamba hata yapata ya akhira kwa nini hayapati ya akhira innahu kala liayatina anida kwa sababu yeye huyu alikuwa akizifanyia inadi akizifanyia kibri aya zetu alizijua thumma ankaraha kisha akazipinga aya za Allah tabaraka wa taala wadaatuhu ila alhaq aya za Allah zikamuita katika haki hii ni haki ya Allah tabaraka wa taala akazikataa na hakutosheka na kuzikataa aya za Allah tabaraka wa taala na tukisema aya za Allah hukusudiwa alayatu shar'iyyah na katika alayatu shar'iyyah zinaingia hadith za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kama walivyosema ahli alilm na miongoni mwa hadith za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam la nikaha illa biwali wa shahidi adl hakuna ndoa inayozingatiwa Kiislamu ambayo haitasimama katika misingi ya wali na mashahidi wawili waadilifu. Na wali huyu wanasema halil ilmi ni wali wa kisharia, kama yale ambayo yamebainishwa katika al-khutub, na kwamba wale wasuoni wetu tunawategemea fi asrina al-hadir baqiyatu as-salaf al-imam al-fawzan ana maneno kwamba akikataa wali kabla ya kuwa qadhi anafundisha ndoa, basi hufuata wali namba mbili. Qadhi ataitoa wilaya kwa wali wa kwanza, ataipeleka wilaya kwa wali namba mbili, kadhalika na kadhalika na kadhalika, kabla ya yeye kuchukua uamuzi wa kumwozesha binti ya watu. Anasema baqiyatu salaf al-imam al-fawzan wafaqahu Allah. Na mfano wa haya ameyataja al-imam faqihu al-asri Muhammad ibn al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika kitabu chake al-sharh al-mumti' ala zari al-mustaqni'. Hawa ndio maimamu wetu, hawa ndio mashaka zetu. Tuletea wengine wasiokuwa hawa, ulaika abai fajini bimithlihim ila jamaatna ya jarilu al-majami'u. Wako wapi wengine wenye kauli hasi ambazo ukinzana na kauli hizi wamekunusuru ndugu zako, wamekwambia haki ndugu zako kwa insaf na kwa uadilifu, na wanaitakidi kwamba Allah tabaraka wa taala ni shahid juu ya hayo, na watakwenda kusimama kwa Allah tabaraka wa taala waliomshuhudisha kama walimshuhudisha katika zur na uongo na balaa, atawaadhibu Allah tabaraka wa taala. Ayuha nas, uongo haufai, uongo haufai kwa muislamu yeyote, uongo unaelekeza kwenye madhambi. Iyakum walkadhib, amesema al-Imam Bukhari na al-Imam Muslim na al-Imam Tirmidhi na al-Imam Darimi na al-Imam Abu Daud na al-Imam Ahmad hadithi Abdullah bin Mas'ud kwamba anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa iyakum walkadhib fa inna al-kadhiba yahdi lil-fujur, na kutahadharisheni na uongo, komeni na uongo, kwani uongo unaelekeza kwenye madhambi, madhambi yanaelekeza watu kwenye moto wa Jahannam. Na mtu la yataharra al-kadhib, atakupia kuzungumza uongo na atakuwa mzoelefu katika uongo, katika nukuu zake, katika maneno yake, katika ushahidi wake, hata yuktaba inda Allahi kadhaba, mpaka apigwe muhuri mbele ya Allah aandike kwamba huyu ni muongo wa kupindukia. Haifai. Anasema Umar radhiallahu anhu, man yakdhib yafjur wa man yafjur yahlik, atakayesema uongo ataingia kwenye maasia na atakayefanya maasi ataangamia. Maneno ya Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu. Na imekuja katika tarjama ya Harun ibn Hammad al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala kwamba anasema law kana al-kadhibu halala latarakahu tanazzuha, law kama uongo ungekuwa umehalalishwa angeuacha kwa ajili ya kujitakasa dini yake tu. Lakini vipi hali za watu ambao wanajalia uongo kuwa ndio manhaji yao, yajaluna al-kadhib manhajan lahum, wanajalia uongo ni manhaji yao, ni mfumo wao, yasaula litaharish baina almu'minin, wanaotumia uongo kwa ajili ya kuleta fitna na mipasuko baina ya Waislamu, na wakachota makundi ya matulabu al-ilm kwa sababu ya uongo wao na talbis. Hali hii ni masalik ahli tahazzub, hii au haya ni mapito ya watu mahizbi wanaotumia uongo, kama alivyosema Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala, arkanu al-hizbiyya thalatha al-kadhib wal-khida' wat-talbis. Hivi ni nguzo za mahizbi popote pale walipo. Wa mimma salik ash-shaytan, inna ash-shaytana qad aysa an ya'budahu al-musalluna fi jazirati al-arab walakin fi at-tahrish bainahum walhamdulillahi rabbil alamin.